بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. دا باب د په بیان د دې کې چې زنانه بزی د سړو نه مخکې کله چې د مز نه فارغ شي، سړی به رست د مسجد نوزی او دی د جماعت نه مخکې، دې لپاره چې یو بل سره اختلاط او ګډوډوالی ناراضي. قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم چبکل دمزن سلام وگرزولو دمزن بفارغ شو مكث قليلا درنگ به تیرولو لغونتی انتظار به کولو. دا مکثا د مازی صیغه ده، یا د باب نصره ینصرونا او یا د باب کرمه یکرمونا په زمی د کاف سره مکثا. وکانو یرونا او دی صحابه کرام رضی الله عنهم بدا لیدل، په دې خبره به دی پویدل چې دا نبی صلی الله علیه وسلم لګیسار شي، ان ذالک کما ينفض النساء قبل الرجال، چې دا دې د پاره دی کما ينفض النساء چې لاړ شي زنانا قبل الرجال مخکې د سړونه. د ينفض النساء معنا دا ده چې يمضينا ويتخلصنا من مضاحمه الرجال، چې زنانه لاړ شي د ختم شي د پاره چې د سړو سره اختلاط او زحمت ناراضي. په دې حدیث کې دا دی چې امام له مناسب دي چې د مقتدیانو رعایت او لحاظ دی کوي، او دا مقتدیان د هغه سره ساتي چې کوم له مضان الفتن وي د فتنې د غزینو نه، او مقتدیان لم پکار دي چې دای د جمعات نه قبل انصراف الامام لړشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به انتظار کول، صحابه بوتل، زنانه بوتي، بیا بور پسې نارینه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نه وتل. دارنګه حدیث کې اشاره د دیل چې اختلاط د رجالو د نساء سره په طرق او په لارو کې ناراضي. اسناد د دې حدیث سید امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ ابن ماجه او نسائی په سنن کبرا کې. باب کیف الانصراف من الصلاه. دا باب د په بیان د دې کې چې امام کله مزو کې نو د مز نه برستو د څنګه راګرځي، مقتدیانو له بده د خي طرف نه راتاویږي یا د ګس طرف نه، او داسې بکینی چې دا غي خي طرف لدی یا ګس طرف لیا مخامخ. نو په دې باب کې مختلف روایات راغلي، په بعضی کې انصراف ال الیمین دی، په بعضی کې ال الیسار، او په بعضی کې استقبال ال القوم، مقتدیانو لا مخامخ را تاویدل یا خي طرف لیا ګس طرف لا. نو د جمهور اهل علم مذهب دا دی چې په دې کې امام له اختیار دی، دا ټول خبرې ثابت دي چې کوم طرف لره وګرځي دا برابر دی. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيسة بن هلب رجل من طيء، چې دا د توي قبيله یو سړی او قبيسه ابن هلب، او دا هلب د محدثینو په نیز باندې مشهور ده دا چې د ها زمده او لام سکون ده. خو ثواب او صحیح خبره دا ده چې دا هادي مفتوح شي او لام دې مکسور وي د کتف پشان. قبیصه ابن حلب ابن رسلان رحمت الله علیه په شرحه د ابو داود کې ذکر کړی چې دا ثواب ده چې هادي مفتوح وي او لام دې مکسور وي. دارنګه په قاموس کې مراغلی دي چې دا حلب لقب د ابي قبيصه يزيد بن قنافه الطائي. محدثين دا مذموم وي هاله زم ورکي خو ثواب او صحیح خبر دا ده چې دا ها مفتوح ده لام مكسور ده هلب. عن ابي هيده د خپل پلار نه روایت نقل کوي پلار او حلب الطائي حلب الطائي يا حلب الطائي دا حلب وي د لقب چې غالب شوه او په د باندې نوم یې ګرځېدلی و ورن خپل اصل نوم یې یزید ابن عدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی راغلی و او د ده سر ګنجی و ویښته پینو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده سر مسح کو نو ویښتې راوختل. په کوفه کې به دا صحابي بیا اوسېدو. انه صلى مع النبي صلی الله علیه وسلم چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مس کړو. فکان ينصرف عن شقيه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مز نرست را ګرځېدو. عن شقيه په دواړو طرفونو باندې کله خي طرف لا او کله ګس طرف لا. د انصراف د دې په دې لفظ کې دوه احتمال دي. یو احتمال دا دی د انصراف په معنا کې چې الرجوع والمشي الى جهه توجهه را واپس کېدل او مخامخ تلل دا د انصراف معنا ده چې موږ نه بفارق شو او کله براوتو روان به رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په خي طرف بلاړو کله په ګس طرف. او دویم د انصراف په معنا کې دا احتمال نه چې مراد د دینه التوجه الى احد جانبيه جالسا للاذكار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مزن راوګرځي د مقتدیانو طرف لا او د اذکارو د پاره بکی ناستو نو دا راګرځیدل بیا یمینن او یا شمالن کله بخی طرف لو کله ګس طرف لا. متن د دې حدیث صحیح لغیره دی خدا اسناد ضعیف دی د قبیصه ابن حلب د جهالت د وجه نه چې دا قبیصه پکې مجهول راغله. دا حدیث ابن ماجام په سنن کې ذکر کړی. امام ترمذی په جامع کې بیا وی حدیث حسن دا حدیث حسن دی. بیا امام ترمذی وی و علیه العمل عند اهل العلم انه ينصرف على اي جانبه شاء په دې باندې د اهل علم عمل دی چې امام لدا اختیار دی چې کوم طرف لدی راتاویږي. ان شاء عن يمينه وان شاء عن يساره وقد صح الامران عن النبي صلى الله عليه وسلم کخوخې شي خې طرف لدی راوګرځي کخوخې شي ګس طرف لدواړه خبرې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ثابت دي. د دې حدیث د پاره حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شاهد دی لکه ورپسې را روان دی. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن سليمان عن عماره عن الاسود بن يزيد عن عبد الله قال قال لا يجعل احدكم نصيبا للشيطان. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی ندی ګرځي یو تن پتا سو کې نصيبا للشيطان من صلاته حساب برخه د شیطان د پار د خپل مزنا خپل مز کې دی شیطان لس برخه ویس نو ور کوي هغه برخه ویس څنګه دی نو ور کوي چې دا عقیده لري الله ينصرف الا عن يمينه دا چې د بنراته ویږي نه برا ګرځي مګر په خي طرف باندې چې د اعتقاد بي او عملا په دې باندې دوام کوي چې د خي طرف لرا ګرځي دلی. وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينصرف عن شماله هل لا د چې ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم چې اکثر براته ویدو د مزنه په ګس طرف باندې نو دا اعتقاد لرل چې د خي طرف لرا ګرځي دل مسنون دي او عملا په دې استمرار او دوام کولا. ابن مسعود رضی الله عنه ویلی لا يجعل احدكم نصيبا للشيطان من صلاته دای د شیطان غبرخه ویسه ګرځولې ده. قال عمارة اتيت المدينة. عمارة راوي د دې حدیث دی وی زرا غلې او مدینه له بعدو د دین رستو، یعنی پس د دینه چې ما دا حدیث د اسود ابن یزید نه اوریدل نو بیا زه مدینه له راغلې وم. فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. نماد النبي صلى الله عليه وسلم اغكورونا دا غيد ببيان وحجرات كتليو چدا غس طرف لو بمسجد نبوي كي جسره قبلي لمخام خدري قبلي طرف لمخ كي نو دا حجرات دا نبي صلى الله عليه وسلم دا غس طرف لرازي غس طرف لو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما گس طرف لزکتلو چې دغه طرف له حجرات او کورونه وو. اسناد د دې حدیث صحیح ده، روایت ده متفق علیه، خو په بخاری او مسلم کې ورسره د عمره دا قول نشته چې اتیت المدینه بعد فرأيت منازل النبي صلی الله علیه وسلم عن يساره. ظاهرا د دې حدیث تعارض راځي د حدیث د انس رضی الله عنه سره کوم چې په صحیح مسلم کې راغلی. هغه وی اکثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. ما ډېر رسول الله صلى الله عليه وسلم کتل چې د مزنه بارا ګرځېدو خي طرف لا. او ابن مسعود رضی الله عنه چې ما ډېر کتل او ګس طرف لا بارا ګرځېدو. امام نووي رحمت الله عليه د دواړو حدیثو په منځ کې تطبیق او جمع داسې کړي چې هر یو صحابي چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل نو دا ګومان کړي چې دا عمل اکثر دی. انس رضی الله عنه کتل چې خې طرف له برا ګرځېدو نو هغه په دغه باندې ګومان کړي چې دا اکثر عمل دی. او ابن مسعود رضی الله عنه په ګس طرف باندې کتل نو دا ګومان کړي چې ګس طرف له را ګرځېدل اکثر عمل دی. او بعض حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په مسجد باندې حمل کړي او د انس رضی الله عنه په صحرا باندې. وعلى كل حال دواړه خبرې ثابت دي. امام ترمذی رحمت الله علیه وی چې دواړه خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحیح ثابت دي، نو امام له اختیار دي چې په کوم یو جانب باندې راګرځي. په دې حدیث کې دا دلیل نه چې چا په یو کار کې د وجوب اعتقاد لرلو او هغه د شریعت د طرف نه واجب ني، یا د ور سره داسې معامله وکړه کله د واجب سره چې څنګه معامله کیږي پاغي دوام او استمرار همیشه والی، نو دا د شیطان غ حظ او نصیب دی، بلکې دا احداث فی الدین او بدعت ته. باب صلاة الرجل التطوع في بيته. باب د په بیان د دې کې چې نفل مزب سره په خپل کور کې کوي، په کور کې ورلدا ادا کول افضل او بهتر دی. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم وغرزوي مقرر كي بخبلوا كورونو كي من صلاتكم ده منزون استاسونا من تبعيزية ده او ده ده بعض صلاتنا مراد وي نوافل دي. ذكا حديث ده جابر رضي الله عنه بسهي مسلم كراغله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. كلت يو سره پا جمعات کی مس پورا کی نو ده ده دخبل کور ده پارم ده مس سهي سو گرزي نو ده جمعات کی چه جمعو کی ده غين رست و سنت ته پا کور کیو کی نو ده دين مراد نوافل و سنت تي. او قاضي عياذ رحمه الله عليه ده بعض اهل علم نقل کړي چې اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم. بعض فرائض په کورونو کې ادا کوي. اولي ليقتدي بكم من لا يخرج الى المسجد من نسوه وغيرهن. دې لپاره چې تاسو پس اقتدا کوي هغه څوک چې جمعه ته نه راځي لکه زنانه شول ماشومان شول، نو چې غي تاسو پس اقتدا کوي چې د موس طریقه در نزدکی. نو دا احتمال په حدیث کې شته، خو اوله خبره راجح ده چې د من صلاتکم نه مراد نوافل تطوع او سنن دي. ځکه امام ابو داود رحمت الله علیه په باب هم تړلې باب صلات الرجل التطوع فی بیته ولا تتخذوها قبورا، او تاسو د دې کورونو نه قبرونه م جوړوي، څنګه چې قبرستان کې مز نه کیږي نو تاسو په کورونو کې منځونه نه کوي، بلکې په کورونو کې منځونه کوي، یا قبرونه تنه م جوړوي لکه څنګه چې مړی په خپل کورونو کې منځونه نه کوي قبرونو کې، نو دغه شانت تاسو په کې منځونه نه کوي، بلکې دا غي برعکس یو ګرځوي منځونه پکې کوي. د دې حدیث تاویل بعض اهل علم داسې کړي چې دې حدیث کې یو قسمه نه دی، اشاره د دې له چې مړی تاسو په کورونو کې مدفن کوي، په کور کې چې مړی دفن کو دا کور مقبرستان وګرځیدو او په قبرستان کې مز نه کیږي. خو امام خطابی رحمت الله علیه د دې تاویل بارکه وی، هاذا لیس بشیء، دا ډو ستاویل نه دی، فقط دفن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیته الذی کان یسکنه، نبی صلی الله علیه وسلم په هغه کور کې دفن ته کم کې چې بوسیدو. علامه کرمانی رحمت الله علیه په علامه خطابی باندې تعقب کړ او د دې قول خوخ کړ نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور او حجره کې دفنو، نو دا داغه د خصایصو نه دي. ځکه بعض روایتو کې راغلي چې ان الانبیاء يدفنون حيث يموتون، انبیاء کرام په هغه ځای کې دفن کیږي کوم ځای کې چې په دای باندې مرګ راشي. نو د نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې دفن کېدل دا داغه خصوصیت ده. نو په حدیث کې دې طرف له تلمیح او اشاره ده چې په کورونو کې تاسو اموات مدفن کوي. اسناد د دې حدیث صحیح ده، روایت ده د متفق علیه. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن ابراهيم بن ابي النضر عن ابيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في مسجد هذا الا المكتوبه، یو سړی چې په خپل کور کې مسکی دا افضل او بهتر دی د هغه مزنا چې زما په دې جمعات مسجد نبوي کې کوي، الا المكتوبه مگر فرض مز، فرض مز په مسجد خصوصا بیا په مسجد نبوي کې ادا کول دا اولاد د هغه مزنا کم چې په کور کې ادا شي. اسناد د دې حدیث صحیح ده، دا روایت ده د متفق علیه. امام مالک رحمت الله علیه په موطأ کې دا حدیث د زید ابن ثابت رضی الله عنه نه موقوفا ذکر کړي، دارنګ نسائیم په سنن کبرا کې موقوفا ذکر کړي، خو امام ترمذی رحمت الله علیه وی والحدیث المرفوع اصح، صحیح خبر ده چې دا حدیث مرفوعا ده. نو په حدیث کې دا مسله ده چې د فرض نه علاوه مز دا پکور کې افضل او بهتر دی، نوافل سنن او تطوعات، اگر کدا جمعات مسجد نبوی وی یا مسجد الاقصا او مسجد الحرام وی. ځکه نوافل او تطوعات مستحبات دا چې پکور کې ادا کړي نو دا د ریا نه پدې کې بعد دی، بل پکور کې به زنانه ماشومان د دنه د مس طریقې زده کړي، او هر چې زنانه دي نو غي د پاره هم مطلقا افضل دی، که فرض وی او که نفل وی که سنت وی، چې په کور کې ادا کوي نو دا ورله بهتر دی، او که په جمعات کې دای د پاره د پردې ځای وي نو دا ورله جایز دی. مسجد نبوي کې چې د کوم منځونو فضیلت راغله چې یو مس پاغې کې په زر درجه باندې بهتر دی د نورو جمعاتونو نه، نو آیا دا د فرایض پوری خاص دی که د نوافل پوری عام د نوافل او سنن ټولو لا؟ نو د اهل علم په دې کې اختلاف دی. راجح قول چې امام طحاوی رحمت الله علیه مغیله ترجیح ورکړی دا چې دا خاص دی د فرایض او پوره د نوافل مبارک راغلی دي چې صلات المرء فی بیته افضل من صلاته فی مسجد هذا الا المكتوبه. او ځین علما ویل دي چې نه دغه حکم د مضاعفت دا نوافل او تطوعات لم شامل دی، ځکه په حدیث کې راغلی دی چې صلات فی مسجد هذا خیر من الف صلات فی ما سواه من المساجد الا المسجد الحرام، نو پاغې کې ذکر د صلات مطلق راغلی، نفل او فرض دواړو له شامل دی، خو قول اول راجح دی چې دا فرایض پورې خاص دی. باب من صلى لغير القبلة ثم علم، باب د په بیان د دې کې چې چا د مس صحیح صد قبلین علاوه بل طرف لوکا او بیا ور لپته ولګی د په مس کې، یا مز کړه دی د مز نرست ور لپته ولګی دا چې ما خدا مز قبلی لنو کړه بل جهت لمی کړه، نو آیا دا مز به دوباره را ګرځي کنا؟ نو حدیث به ذکر کی چې د دې مز دوباره را ګرځول پی نشتا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس. نبي صلى الله عليه وسلم أو صحابة إكرام بمسكول بيت المقدس طرف لا شام طرف لا بمخكول. فلما نزلت هذه الآية أهر كلت دا آيات نازل شو، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، والا ومخ مبارك دي په طرف د مسجد حرام، او کمزه کی چی یی تاسو نو ګرځوي مخونه خپل په طرف د مسجد حرام خانه کعبه طرف لمخ کی. فمر رجل من بني سلمة، نو تیر شوه یو سړی د بنو سلمة قبیلینا، دا عباد ابن بشر ابن قیضی رضی الله عنه، بعضی ذکر کړی چې دا عباد ابن نهیکو رضی الله تعالی عنه. فناداهم، نو اواز ورکړو دوی ته، وهم رکوع، او حال دا چې دوی پر رکوع کیو. قبا وال مسکولو، دوی لا پته نه ولګیدلی چې د قبلی د تحویل حکم راغلی، د بیت المقدس نه مسجد الحرام طرف له حکم دی، دوی اوماغه د شام طرف له بیت المقدس طرف له مخ کړو. نو دی صحابی دی سړی اواز ورکو، دی په حالت د رکوع کې د مس صحیح بیت المقدس لکړی وا، فی صلاة الفجر په مس د سبا کې، نحو بیت المقدس په طرف د بیت المقدس باندې، دی سړی اواز ورکړو، الا ان القبلة قد حولت الى الكعبة مرتين، خبردار چې قبله بدل کړی شوې د کعبې طرف لا، حکم د الله د طرف نه راغلی چې کعبې مخ کې دوه پیری د اواز ورکړو. فمالو كما هم ركوع الى الكعبه، نمایل شوی دی لکه څنګه چې دی په حالت د رکوع کې د بیت المقدس نه خانه کعبه طرف له دی مخ کړو. په مدینه منوره کې چې دی قبلي طرف له خانه کعبه طرف له مخ کړوي، نو بیت المقدس طرف له ستا شار ازي، نو بالکل دی الټه شوی تاو شوی په مسکه، د بیت المقدس طرف نه مخ کړو بیت الله مسجد الحرام طرف لا. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، امام نسائی په سنن کبرا کې. حدیث د برار رضی الله عنه امام بخاری ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره له هجرت کو، نشپارس یا ولس میاشت بیموز بیت المقدس طرف لکولو. پا دی که ده اهل علم اختلاف ده چه مکم مکرمه کی قبل الهجره رسول الله صلی الله علیه وسلم با موز کی کم طرف لمخکولو. نو عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنهما وی چه بیت المقدس طرف لبمخکولو، خو پا داس طریقه با مسجد حرام او کعبه سره ودریدو چې کعبه طرف لبم شان راتلا، بیت المقدس طرف لبم مخو ور سره به خانه کعبه لم مخو. او بعض اهل علم دا ذکر کړی چې نه، بیت المقدس طرف لبم مخکول بغیر د دې قید نه چې خانه کعبه لبم مخو یا نه. او دریم قول پکې دا دی چې قبل الهجره مکه مکرمه کې به نبی صلی الله علیه وسلم کعبه لم مخکول، بیا چې مدینه منوره له هجرت کو بیت المقدس طرف له حکم شو، بیا نسخه د دې حکم راغه او خانه کعبه طرف له حکم شو، نو دوه کړه ته وې دا مسخ دا نسخه راغلی دا. خو قول راجح او صحیح دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خانه کعبه طرف له مخکول قبل الهجره، په داسې انداز باندې بیت المقدس طرف لبه مخکول په داسې انداز باندې چې کعبه لبم نشا کېده. دا اول قول راجح د دی وجنه دی چې نسخه په آیات کې او نسخه د دې حکم دوه پیری رانی شي. فولی وجهک شطر المسجد الحرام چې ابتدا کې غنی حکم مسجد حرام لو بیا نسخه د دې حکم راغه په مدینه منوره کې بیت المقدس طرف لده مخکول حکم شو بیا شپاړس یا ولس میاشتې پس نسخه راغه او مسجد الحرام طرف لده مخکول حکم راغه. حدیث د برا رضی الله عنه حکم چې امام بخاری په صحیح کې ذکر کړی پاغي کې دادی وکانه يعجبه صلی الله علیه وسلم ان تكون قبلته قبل البيت. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې دا خبره خوښوله چې قبله د دی دی بیت الله طرف لشي لانها قبله ابيه ابراهيم ځکه دا د نبی صلی الله علیه وسلم د نیکه د ابراهيم علیه السلام قبله وا چې هغه به دې طرف لمخکول. نو دینه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې قبل الهجره خانه کعبه طرف لمخکول. نو قبا والا بیا اغیل دا حکم نور رسیدلی اغیل دا سار موسکیو چې دغه صحابی ور لراغ عباد رضی اللہ عنہ او اوازی ورکو پر روایت دا بخاری کی دا سراغلی دی دا ابن عمر رضی اللہ عنہ ما حدیث دی چې دا صحابی قبا والا لوی ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل الیه اللیلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبہ. بیگاش پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قران نازل شوه وحی راغلی دا حکم ورل شوه چې کعبه طرف لدی مخکی. دو پیری आवाज ورکړو نو دای پر رکوع کې تاو شوو خانه کعبه طرف لدی مخکړو باقی موزیک خانه کعبه لکړو. دا امام په مسجد داسې ترتیب سره راګرځیدلو چې د مقتدیانو شاله شو نه د جمعات د اول طرف نه د اخر طرف لرو ګرځیدو او مقتدیان ورپسې تاو شول په صفونو کې. د دې حدیث نه دا مسله سرګند شوه چې خبر واحد باندې عمل کول هغه قبلول دا واجب دی. یو سړی صحابه کرامو لراغلی او هغه لواندې دا گواهی وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازل شوې ده او د قبلې د تحویل حکم راغلی د بیت المقدس نه مسجد الحرام طرف لا په مسکی غیره ګرځیدلی او دا مطالبه تین نه وکړي چې دا خو خبر واحد دی دا مفید د ژوندوي. نو موږ په دې باندې اعتقاد نه لرو عمل پې نه کوو تر دې چې تواتر سره او شهرت سره دا خبره موږ لره ورسی. نو خبر واحد چې په صحیح سند سره ثابت شي اهل علم د دې حدیث نه استدلال کړي چې هغه مفید د عمل وي. تفریع ابواب الجمعه د دې ځای نه د جمعې هغه ابواب د هغې متعلق چې کوم احادیث راغلي د هغې احکام او مسائل به ذکر کوي. باب فضل یوم الجمعه و ليله الجمعه باب د په بیان د فضیلت د جمعې د ورځې او د جمعې د شپې کې. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة بهترى وأفزل رزج باغيك ورى ختل داد جمي رزدا دا جمعة فزمي دميم سرا د مشهور قول مطابق بازی پکې میم ساکن ذکر کړي جمعه خو مشهور داده چې دا میم مضموم ده. د اهل علم په دې کې اختلاف ده چې دی رزله د جمعې رز اولی وي. نو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه مروي دي چې انما سمي يوم الجمعه لان الله تعالى جمع فيه خلق ادم عليه الصلاه والسلام. د جمعې ورځ ور لزکه وي په دې باندې زکه مسما شو چې په دې ورځ کې الله رب العالمین د آدم علیه الصلاه والسلام خلقت پوره کړو په دې رزي پیدا کړو. ابن خزیمه په صحیح کې سلمان رضی الله عنه مرفوعا ذکر کړي چې انما سمي يوم الجمعه لان قريشا كانت تجتمع الى قصي في دار الندوه. قريش په دې رز باندې را جمع کېدل خپل مشر قصي لا په دار الندوه کې. او بعضی دا ذکر کړي چې دی له جمعه زکوي چې کعب ابن الوی له خپل قوم را جمع کېدو په دې رز باندې فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم. نو هغه به دی له تذکیر کولو دارنګ حکم به ورلکولو چې د حرم تعظیم کوي. ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي. او دا خبر به ورکولو چې په دې کې به یو نبی پیدا کیږي. ابن حزم رحمت الله علیه وی چې دا اسلامی نوم د جمعه په جاهلیت کې دا نوم نو عربو بدیل په جاهلیت کې عروبه وی. نو اسلام راغې د جمعې نوم ورلکی خودو د دې وجنه چې په دې کې د مزد لپاره مسلمانان را جمع کیږي. په تفسیر د عبد ابن حمید کې د ابن سیرین رحمت الله علیه قول را نقل لې چې مدینی والد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې راځه مشیو چې کوم پکې مسلمانانو د جمعې مزلا په دای باندې نو فرض شوه جمعه نو په دای باندې نو دای په خپل منځ کې وای چې د یهودو ځان له یو ورځ د چپاغي کې راځه مکیږي. نصارا په خپل یو خاص ورځ کې راځه مکیږي هفته کې. نو موږ هم ځان له یو ورځ مقرر کو چې هفته کې پاغي کې راځه مکیږو دا الله ذکر بکاو موز بکاو دا الله حمد او شکر بادا کو. نو د جمعې فرض باندې دی را جمع شول د دغه جمع کېدو د وجې ندی لنوم د جمعې وای کی خوده شو. د اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې را جمع شول. هغه ورلو یو ګډو چیلېم ذبح کړو د دې غرمې روټۍ دا غسر او خوړه او دوه رکعات موز ورلاغه وکړو. نو دی له جمعې نوم کې خوده شو ځکه دای راجه مشوي. نو دا د دې په تسمیه کې د اهل علم مختلف اقوال دي. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد فی هدی خیر العباد کې دي صد پاسه دیرش فضائل دي جمعې خصائص را جمع کړی دي. درې دیرش خصوصیات دي دی ذکر کړی. یو خدا چې د دې د سار په مسکی با سورې الف لام میم سجده او سورۃ الانسان چې سورۃ الدهر مورلوی دا بلستې شي مسنون طریقه ده. دارنګي سورې جمعه او منافقین په دې کې لستل دا مسنون دي. د دې جمعې د پاره غسل خوشبوئی لګول مسواک خیسته جامع چول مسجد خوشبوئی دار کول وختي مزل راتلل دارنګي بیا د خطیب خطبې لغوه کې خودل خاموش کېدل سوره کهف لستل دارنګي په دې رس کې وای نوافل د زوال په وخت کې مکروه نه دي بلکې دا د دې خصوصیت نه. دارنګي د جمعې د مز نه مخکې سفر کول چې چاله پته چې بس مز را قریب دی نو سفر دی نه کوي دا منع ده. په دې کې بیا د اجابت هغه ساعت ده چې بنده پکې د الله نه سغواړي نو غدل ملاویږي. نو د دې فضائل ابن قیم رحمت الله علیه زاد المعاد کې څه د پاسه ډیر ذکر کړی. امام سیوطی رحمت الله علیه د ترمذی په شرح کې وای وای ما د دې د خصائص او د خصوصیات مبارک تتبع کړی نو سلو له دې خصائص رسیدلی او ما پاغي باندې یو تصنیف کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خیر یوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم په دې کې ادم علیه الصلاۃ والسلام پیدا کړی شوی او وفيه اهبط او په دې کې هغه د جنت نه راکوس کړی شوی او ظاهر خدا دې چې دا خود دې رضی فضیلت نه نه چې ادم علیه الصلاۃ والسلام دا غي اخراج پکې د جنت نه وشو. نو باز شارحینو ذکر کړی چې په دې حدیث کې دا کم امور ذکر کیږي نه صرف هغه امور عظام دي چې په دې رس کې واقع شوي. دومره غټ غټ کارونه د جمعې پر ورځ باندې شوي چې آدم علیه الصلاۃ والسلام پکې پیدا او د جنت نه پکې راکو شوو. ابن العربی رحمت الله علیه د ترمذی په شرح عارضۃ الاحوزی کې وای چې نه دا ټول د دې رز فضائل دي. آدم علیه الصلاۃ والسلام کده جنت نراوتو او زمکه لرا کو زیدو نو دام د دې رز فضیلت ته او دا الله د طرف نه دا یو انعام او احسان نه چې دا غ نسل په دنیا کې خور کو پاغي کې انبیا او رسول راغل صالحین او اولیاء راغل او دا سی غد جنت نه نور راغله چې ګنی راشړل شوی او بلکې الله رب العالمین یو فیصله و چې پس مګه کې دا غ اولاد خور شي دا غین رستو بیا جنت لوردن نکیږي دا غ اولاد به جنت لذی نو دا د دې رزي هغه مناقب او فضائل دي. وفيه تيب عليه او پدې رس کې پاغه باندې مهرباني کړې شوی و د الله یعنی دا غي توبه قبول کړې شوی و. وفيه مات او پدې رس کې پاغي باندې وفات راغله او وفيه تقوم الساعه او پدې رس کې به قیامت قائميږي. وما من دابه الا وهي مسيخه نشته هیڅ یو زنده سر او زناور مگر هغه غوکی خودون کوي مسيخه یا پسین سره دی یا پسوات سره معنی ده مسغیه مستمعه هر یو زنده سر او زناور دا غوږی خی یوم الجمعه د جمعې پر زبان دی من حين تصبح حتى تطلع الشمس د سټهم نه چې سباشی تر دې چې دانور روخیږي ځکه وی قیامت چې سرګندېږي او شپېلې والے کې دی شي نفخې اولای نو دا به د جمعې پر زبان دی بین الصبح و طلوع الشمس د سار او د نور راختو تر منځ پورې نو دا زناور غوږی خې په دې انتظار چې اسې نه دا غجومې چې په دې کې نفخې اولاو شي او قیامت قائم شي شفقا من الساعه د يرد قیامتنا الا الجن والانس بلکې جنات او انسانان صرف انسان او پیریان دا د دې رز نه غافل دي او دې سره دا يرني چې ګني قیامت به قائم شي. وفيها ساعة او بدي جمك داسي يو وقت ده لا يصادفها عبد مسلم چداغي سره موافقت نرازي دي مسلمان بنده وهو يصلي حال دا ده چده مسكي يا صلاة بمانا ده دعا ده ده ده الله نه دعا غواري يسأل الله عز وجل حاجة غواري ده الله رب لزتنا حاجة إلا أعطاه إياها مگر الله رب العالمین د د حاجت د لپاره کوي او د دې چې کوم سوال کوي دا ور کوي. قال کاب ذلك في كل سنه يوم کاب الاخبار ویلو چې دا په هر کال کې یو ورځ ده. فقلت نبوهر رضی الله عنه وي بل في كل جمعه وي ما ور ویلو چې نه دا په هر جمعه کې هر جمعه باندې پدې کې یو وخت دی چې بنده د الله نه سوال کوي نو الله رب العالمین دا سوال قبلی او سچ غواړي دا ورکی. قال فقرا كعب التوراة نو كعب الاخبار توراة لستو یا ور سره دا غي نسخه موجوده وا یا په یاد وباندې. فقال صدق النبي صلى الله عليه وسلم وی وی چې نبی صلى الله عليه وسلم ری شا ویلی دي. قال ابو هريره ثم لقيت عبد الله بن سلام وی بیا زملاو شم د عبد الله بن سلام رضی الله عنه سره چې دام د يهود غټ عالم او رستوي بیا ایمان راوړو جلیل القدر صحابي نه. فحدثته بمجلسي مع كعب نماور ل بیان کړو په ناست زما د كعب الاحبار سره چې زما او داغه په منځ کې دا مجلس شوی او ماور ل داسي وي غداسي وي. فقال عبد الله بن سلام قد علمت اي ساعه هي نو عبد الله بن سلام سيبوي چې ما ل پته چې دا کوم وخت دی. قال ابو هريره فقلت له فاخبرني بها وما ور لو چې مال خبر را کچ دا کوم وخت. فقال عبد الله بن سلام هي اخر ساعه من يوم الجمعه نو عبد الله بن سلام رضی الله عنه چې دا د جمعې اخیرنه ساعت دی اخیرنه وخت د چې دا رس ختمي د مازیګر نه پس. فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي ما ورلوي چې دا څنګه آخر نه ساعت د جمعې پر ورځ باندې اعلان کې رسول الله صلى الله عليه وسلم خو فرمایلی چې موافقت ناراضي دي وقت سره دی یو مسلمان بنده حال دا چې دی مسکی وتلك الساعة لا يصلى فيها د مازیګر نفس خموز نکیږي فقال عبد الله ابن سلام نو یغرا لوی الم یقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ندی فرمایلی من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي سوک شکین استو په یو مجلس کې انتظار د مسکی نو دیم د مس په هغه اجر او ثواب کې دی په مس کې تر دی چې موزو کی د مس انتظار کوونکې هم د حکم د مس کوونکې دی نو د دې حدیث معنا دا ده وه هو یصلی دی په انتظار د مس کې وی قال فقلت بلا وإما ورلوچ آو نبي صلى الله عليه وسلم خدا ویلی دی قال هو ذاك نو غرا لوچ دی حدیث نا د صلات نه مراد دادی د موز انتظار کول دی په دعا باندې مشغول کیدل دی اسناد د دی حدیث صحیح دی امام ترمذی په جامع کې نسائی په سنن کبرا کې خو امام ترمذی د کعب الاخبار دا قصه او واقعیا پکې نه ذکر کړي چې د ابو هريره رضی الله عنه سره د مجلس شوی او دا قول چې خیر یوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه تر دې پوری چې وفيه تقوم الساعه امام مسلم رحمت الله علیه دا ذکر کړی دا رنګ امام ترمذی او هر چې دې حدیث کې دا راغلی چې په دې کې داسې یو وخت دی فيها ساعه لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسال الله عز وجل حاجه الا اعطاه اياها دا جمله د متفق علی د امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په صحیحینو کې ذکر کړی او دغه ساعه الاجابت نه مراد لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې وې دا اخیرا نه وقت نه سده پاسه سلویخ اقوال اهل علم په دې کې ذکر کړی بذل المجهود کې سهارنپوری رحمت الله علیه یو سلویخ اقوال په دې کې ذکر کړی چې د دې ساعت نه مراد کم ساعت ده خو قول راجح چې دا د جمهور اهل علم ده او د اهل تحقیق مذهب ده چې د دې ساعت نه مراد د جمعې اخیرنه ساعت ده د مازیګر نه پس ماخام له نږدې قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث أشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة يكينا فبهترين رز استاسو كده جمعي رز دا فدي حديث ودي مخي حديث كده ذكر شوال چه أفضل رز دا ده جمعي رز دا رسل بحديث راشي بمناسكو كي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي چې د یوم النحر دا رز دا د الله بنیز باندې افضل دا او بهتر دا دارنګ د عرفی رز افضل او بهتر دا امام عراقی رحمت الله علیه د دوړو حدیثو په منځ کې تطبیق او جمعوال دا سې کړي چې تفضیل د جمعې چې دی دا بالنسبه الی ایام الجمعه د هفتې په ورځو کې په ټولو کې افضل او بهتر دا د جمعې رز دا او تفضيل دي يوم عرفي يعني يوم النحر چه ده ده بالنسبة الى ايام السنة ده كال پرزو كي ده ده كال پرزو كي بهترين رز ده عرفي يعني يوم النحر ده او ده هفته پرزو كي بهتر او افضل رز ده ده جمعه ده او بعضي داويلي چه ده عزمت پا اعتبار سرا يوم النحر يا يوم عرفه ده او ده افضليت پا اعتبار سرا يوم الجمعه ده إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض فديك غبي دا شوي وفديك وفات شوي وفيه النفخة وفيه الصعقة وفيه النفخة فديك بشبي لي والكي ديشي نفخين مراد يا نفخي أولى دا چي قيامت بقائم شي يا نفخي ثانية دا چي دوي مشبي لي سر بدا خلق دا قبرون نرابور تشي مدي بروچت شي وفيه الصعقة او پديك باغ چغي د صعقين مراد الصوت الهائل الذي يموت الانسان من هوله هغه سخت اواز او چغه ده چې انسان به د هغې د هیبت د وجې نه مړ شي راوبه غورځېږي. مراد ترنه نفخې اولا ده. نو په دې کې به دویمه شپېلۍ وي، بیا د نفخې نه مراد نفخې ثانیه شوه، او د صعقې نه مراد نفخې اولا شوه. فاكثروا علي من الصلاه فيه، نو تاسو اکثار کوي زیاتواله کوي په ما باندې د صلات و سلام نه. پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وي کثرت سره تاسو درود وایي په ما. فان صلاتكم معروضه علي، یقینا درود تاسو دا پیش کول شي په ما باندې. قالوا يا رسول الله، اوس ابن اوس رضی الله عنه وی چې دی صحابه کرام ته پوښ کړو، وکيف تعرض صلاتنا عليك، چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه پیش کول شي درود زمونږ په تاسو باندې. وقد ارمتا، یا وقد ارمتا په کسری درا سره یا فتحی درا سره، ارمتا یا ارمتا معنا د ای بلیتا. قال یقولون بلیتا، دی ویلو چې تاسو با زاړ شوی یی، ستاسو جسد به په قبر مبارک کې، ستاسو جسد مبارک دا خو به خاورې شوی او زوړ شوی به. فقال ان الله عز وجل حرم على الارض اجساد الانبياء، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې یقینا الله رب العالمین حرام کړی دی په ځمکه باندې جسدونه او بدنونه د انبیای کرام علیهم الصلاة والسلام. زمکه دا غي بدنونه خورینا دا پکې زړیږي نه. د دې حدیث په تصحیح او تضعیف کې د اهل علم او محدثین اختلاف دی، ځکه د دې په سند کې عبدالرحمن ابن یزید راغلی، په دې ځای کې په نسخه د ابو داود کې اگر چې د مقید راغلی عبدالرحمن ابن یزید ابن جابر، خو په اکثرو مصادرو کې د مبهم راغلی دی، مبهم نه مهمل راغلی دی. دا قید ور سره نشته چې دا عبدالرحمن ابن یزید ابن جابر د په تعین کې اختلاف نه. نو د امام دارقطنی رحمت الله علیه او د بعض محدثین رای دا ده چې دا عبدالرحمن ابن یزید دا ابن جابر دی، دا ثقه راوی دی. نو بنابر دی دا اسناد صحیح دی. او د ائمه العلل جهابذة النقاد چې پاره کې امام بخاری، ابو حاتم رازی، ابو زرعه الرازی، امام ابو داود، ابن حبان او د نور اهل علم دا غي قول دا چې د عبد الرحمن ابن یزید نه مراد عبد الرحمن ابن یزید ابن تمیم د کوم چیز ضعیف دی. نو بنا بر دی دا اسناد ضعیف دی. ابن رجب رحمت الله علیه په شرح د علل الترمذی کې دا ذکر کړی، دارنګ دا تفصیل ابن قیم رحمت الله علیه په خپل کتاب جلاء الافهام کې ذکر کړی. نو دا د اهل علم اختلاف د چې د عبدالرحمن ابن یزید نه مراد ابن جابر دی کوم چې ثقه دی، او کنه مراد تنه ابن تمیم از ضعیف دی. نو د اکثر ائمه العلل جهابذة النقاد رای دا چې دا ابن یزید دی، چې کوم ابن جابر نه دی بلکې ابن تمیم دی، عبدالرحمن ابن یزید ابن تمیم. نو اسناد د حدیث ضعیف نه، د امام دارقطنی و غیره رای دا چې د عبدالرحمن ابن یزید ابن جابر دی، نو دا ثقه دی، سند د حدیث وی ثابت نه. خدا کوم جمله چې په حدیث کې راغلی د اکثار، فاكثروا علی من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه علی، دا خو بهر حال ثابت ده، ځکه متابعات او شواهد موجود ني. امام سخاوي رحمت الله عليه په القول البديع في الصلاه على الحبيب الشفيع کې ذکر کړی. بل طرف له رسول الله صلى الله عليه وسلم نه په صحیح اسناد سره ثابت دي روایت ده، متفق عليه، چې ليس من الانسان شيء الا يبلى الا عظما واحدا، هر انسان د ټول بدن خاوري کیږي په قبر کې، الا عظما واحدا مگر یو اډوکه، وهو عجب الذنب، دا د ملا غاډوکی لوي، ومنه يركب الخلق يوم القيامه، د دې نه به دوباره پر ورځ د قیامت دی پیدا کیږي. دغه روایت د متفق عليه ده. نو باقی کې دا راغلی چې ليس من الانسان شيء الا يبلى. هذا والله تعالى اعلم، و